11 uur, Marnik Sampersen met het NOS-journaal. KLM vliegt vanaf morgen weer over Azerbeidzjan en Armenië. Gisteren besloot de maatschappij nog om voorlopig niet over de landen te vliegen vanwege het geweld in de enclave Nagorno-Karabakh. Dat deel in Azerbeidzjan wordt internationaal erkend als onderdeel van dat land, maar Armeniërs bewonen en besturen het gebied. Azerbeidzjan voerde gisteren aanvallen uit, maar na onderhandelingen is er vandaag een staakt-het-vuren gesloten. Chemiebedrijf Gemoers in Dordrecht heeft geprobeerd Diederik Gommers te beïnvloeden door hem uit te nodigen voor een bezoek aan de fabriek, zegt de advocaat die de zaak leidt tegen Gemoers. IC-arts Gommers is een van de 3000 bezorgde omwonenden die de directie van Gemoers voor de rechter slepen vanwege de uitstoot van gevaarlijke stoffen door de fabriek. De uitnodiging om langs te komen was per brief naar Gommers verstuurd. Advocaat Benedikt Fiek, die de zaak tegen Gemoers leidt, is boos. Ze noemt het misplaatst om de meest prominente figuur in de zaak tegen Gemoers uit te nodigen. Met het overlijden van fotograaf Erwin Olaf verliest Nederland een groot kunstenaar. Dat zeggen koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Olaf overleed vandaag onverwachts. Hij was bevriend met de Oranjes en maakte meerdere formele en informele portretten van het koninklijk gezin. Olaf leed al een tijd aan een ernstige longziekte. Enkele weken geleden onderging hij nog een longtransplantatie. Hij was daarvan aan het opknappen, maar werd plots onwel en overleed. Olaf was 64 jaar. Het Verenigd Koninkrijk stelt zijn klimaatdoelen naar beneden bij. Eigenlijk zouden nieuwe auto's die volledig op diesel of benzine rijden na 2030 niet meer verkocht mogen worden. Maar dat wordt nu 5 jaar later, na 2035. De Britse premier Sunak wil langer de keuze aan de consument laten of hij of zij overstapt op een elektrische auto. Voetbalclub VfB Stuttgart gaat onderzoek doen naar de transfers die zijn afgerond door Sven Mislintat. Die was daar technisch directeur en werkt nu voor Ajax. Gisteren maakte de NOS bekend dat hij bij de Amsterdamse club via een Duitse zakenrelatie een speler had gekocht. Het waarnemerskantoor, dat bij de transfer betrokken was, had aandelen in het privébedrijf van technisch directeur Mislintat, wat tegen de regels kan zijn. Ajax zei van niets te weten en is daarom een onderzoek begonnen. VfB Stuttgart doet dat voor de zekerheid nu ook. PSV is bij de terugkeer in de Champions League hard onderuit gegaan. De Eindhovenaren verloren in Londen met 4-0 van Arsenal. Bij rust stond het al 3-0. Het was voor PSV de eerste Champions League-wedstrijd in bijna 5 jaar. Het weer bewolkt, maar droog. Het is vannacht niet kouder dan een graad of 17. Aan het begin van de ochtend kan het in het westen af en toe gaan regenen. Later op de dag volgen meer buien. Het wordt in de middag rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Iedereen is nodig om nog grotere stappen te zetten voor het klimaat. We moeten het samen doen. Bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties nog meer vergroenen. En de overheid moet ook meer doen. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie, anders omgaan met spullen, anders reizen en anders eten. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Precies. Zet ook de knop om. Ga naar zetookdeknopom.nl. Ster. Als werkgever wil je goed voor je mensen zorgen. Daarom draag je met een pensioen van ASR bij aan de financiële fitheid van je medewerkers. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Ontdek op asr.nl/mkb welk pensioen bij jouw bedrijf past. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Maak jij je zorgen over de natuur of over de landbouw? Doe er iets aan. Stichting Groener koopt landbouwgrond en maakt er voedselbossen van. Doe jij mee? Vanaf 10 euro koop jij jouw groene meters. Ga naar groenemetersmaker.nl. Beleggen. Je moet ervan houden. Hoe dan ook, in een wereld vol beleggingsmogelijkheden kan geld slimmer groeien. Relax en laat je geld beleggen bij Saxo. Zonder lastige keuzes en precies afgestemd op jou. Instappen is makkelijk en je kunt altijd bij je geld. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Produceer samen met onze boeren lokaal voedsel. Groenemetersmaken.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Shaila Sital Singh. Het was onlangs nieuws. Geert Wilders matigt zijn toon. Hij wil best meeregeren misschien, dus hij gaat niet meer zo tekeer. Nou, vandaag luisterde ik naar zijn inbreng bij de algemene politieke beschouwingen en ik turfde de volgende uitspraken. Asielzoekers zijn volgens hem een tsunami. Ze ondernemen rooftochten door het land en het is allemaal tuig. En toen was hij nog pas halverwege. Heel matig inderdaad, die toon. Goedenavond en welkom bij Het Oog. Ja, de algemene politieke beschouwingen dus. Het belangrijkste politieke debat van het jaar. Wilma Borgman volgt ze al de hele dag en straks brengt ze verslag uit. Verder in deze uitzending Bob Deen over de ontwikkelingen in Nagorno-Karabach. Joris Melkert over vliegen of niet vliegen boven dit soort conflictgebieden en over vliegtuigfiles in de lucht. Gerben Everts over Ajax en de aandeelhouders. En Mattie Boom en Hans van Manen over de erfenis van Erwin Olaf, de grote fotograaf en kunstenaar die vanmorgen overleed. Dat en meer straks. Nu eerst het nieuws van vandaag. Woensdag 20 september. Ik wil graag beginnen. Kamervoorzitter Bergman had er duidelijk zin in. De eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Die gingen vooral over Armoede. Arme en rijkere huishoudens. Het is voor partijen zoeken naar bondgenoten om nog iets te veranderen aan de begroting. Bijvoorbeeld voor de middeninkomens. Door de demissionaire status van het kabinet zijn dit andere algemene beschouwingen dan normaal. En daar moet PVV-leider Wilders nog een beetje aan wennen. Ctrl-C, Ctrl-V zit er deze keer niet in. Dat betekent dat ik eigenlijk voor het eerst in mijn carrière bij de algemene politieke beschouwingen mijn traditionele motie van wantrouwen niet meer kan indienen. Na een longtransplantatie is plotseling fotograaf Erwin Olaf overleden op 64-jarige leeftijd. Hij brak door in de jaren 80 met schokkende foto's. Ik word een beetje gek van de modellenwereld. Weet je wel, elke knappe vrouw is tegenwoordig een wereldster. En denk, ja, maar dat is zo van God gegeven, zou ik maar zeggen. Het zijn ook mensen die er anders uitzien en net zo mooi zijn. Later in zijn carrière maakte hij ook herhaaldelijk statiefoto's van het Koninklijk Huis. En daar was hij trots op. Om te laten zien dat er in deze democratie en monarchie, dat je en schandalige naakt kan maken en ondertussen toch ook officiële statieportretten. Kenners noemen Erwin Olaf een baken en een voorbeeld. In de Nederlandse fotografie na 1980 is de fotografie van Erwin Olaf onder andere. Ruim een jaar geleden namen veel Nederlanders vluchtelingen uit Oekraïne in huis. Ook deze man. Omdat wij de ruimte hebben en een open hart. Nu de oorlog steeds langer duurt, vinden enkele gemeenten dat gastgezinnen een onkostenvergoeding zouden moeten krijgen. Dat gaat bijvoorbeeld om energiekosten, maar überhaupt kosten van levensonderhoud. En we zien dat de duur waarin mensen logeren best lang is. In Alphen aan de Rijn gebeurt dit al. Wij geven per Oekraïner die mensen opvangen iets meer dan €40 per maand aan die gastgezinnen als ze daar gebruik van willen maken. Zo'n onkostenvergoeding zien veel gastgezinnen als een erkenning. Jullie zitten zelf niet op dat geld te wachten, maar het is wel nodig voor heel veel anderen. Ik denk het wel. Na 5 jaar stond PSV weer in de Champions League. In Londen was Arsenal de tegenstander. De wedstrijd was nog amper begonnen en PSV stond al achter. Schot nu in de korte hoek en de rebound gaat erin. Dat is heel snel Saka en dat is heel snel een klap voor PSV. Bij rust stonden de Eindhovenaren al 3 doelpunten achter. Probleemfase nu voor PSV en Trossard ramt hem erin. Alles gaat hier mis wat niet op dit niveau mis mag gaan voor PSV. En PSV krijgt hier even les in hoe dat gaat. En daar is weer een kans voor Arsenal en die gaat er snoeihard in. En nu scoort Gabriel Jesus, zitten in de 38e minuut van deze wedstrijd. En PSV krijgt niet alleen voetballes, het wordt afgedroogd. En in de tweede helft ging het niet veel beter. Het werd uiteindelijk 4-0. Het eerste verlies van PSV sinds februari dit jaar. Toen in de Europa League tegen Sevilla. Nu in de Champions League tegen Arsenal. Maar de oorlog is nog niet verloren. Want die gaat natuurlijk gewoon verder in deze pool tegen Sevilla en Lens. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Arsenal lijkt toch gewoon simpelweg een maatje te groot. Gaan we naar de krant van morgen met Sit van der Linde. Twee explosies in Amsterdam begin deze week hadden waarschijnlijk te maken met een ruzie tussen drillrap groepen. Volgens het Parool is dat te zien op een filmpje waarop een verdachte wordt overmeesterd. Het doelwit van de aanslagen roept dat de rivalen niet eens zelf durven te komen, maar iemand van 15 sturen. En dat gebeurt vaker bij deze explosies. Volgens de krant is het schrikbarend makkelijk om aan een explosief te komen en is er sprake van copycat gedrag. Door jonge jongens het vuile werk te laten doen is de pakkans voor de opdrachtgevers bovendien klein. De meeste explosies bij huizen hebben te maken met drugsconflicten. In de Leeuwarden Courant gaat het over een flinke ruzie bij het Drachtster Lyceum. Scholendokter Erik van Hetzelfde, bekend van tv, is daar aangesteld als rector om het lyceum uit het slop te trekken. Hij staat bekend om zijn harde aanpak, maar stuit in Drachten op een medezeggenschapsraad die hem niet zomaar zijn gang laat gaan. Van Hetzelfde dreigt volgens interne mails zelfs met het ontslag van docenten. De arbeidsinspectie onderzoekt of de rector de MR aan het ondermijnen is. Zo kondigde Van Hetzelfde aan de raad voorlopig te schorsen, wat helemaal niet kan volgens de wet. Ook de vakbond en de onderwijsinspectie zitten er volgens de krant bovenop. Er is een onveilige sfeer ontstaan, zegt de bond, waarin meerdere mensen ziek thuis zitten. Hulp bij dementie kan simpeler dan gedacht. Dat is een kop bij het AD. Er komen zoveel mensen met dementie bij dat er iets moet veranderen. Oud-zorgminister Tamara van Ark heeft daar als dementierapporteur over nagedacht. En het goede nieuws is dat er eenvoudige oplossingen zijn, volgens Van Ark. Zo zijn er aanpassingen in huis te doen die al veel kunnen helpen, volgens Van Ark. Je kunt bijvoorbeeld meer contrast aanbrengen in huis. Denk aan een zwarte bril op een witte wc. Of aan het einde van de gang geen raam, maar een muur, zodat duidelijk is dat daar het einde is. Woningcorporaties, gemeenten en zorgorganisaties kunnen dat zelf al regelen, zegt Van Ark. En in Arnhem wordt morgen een Green Deal gesloten, staat in Trouw. Moskeeën, kerken en andere gebedshuizen kunnen hulp van de gemeente krijgen bij het verduurzamen van hun gebouw. De organisaties draaien vaak op vrijwilligers en missen meestal de expertise om subsidies voor vergroening te vinden, zegt de wethouder. De hulp van de gemeente komt daarom niet meteen in geld, maar in de persoon van een adviseur. Onderdeel van de deal is ook dat de gebedshuizen hun leden bewust gaan maken van duurzaamheid. Dat kan bijvoorbeeld via preken of exposities. Zo proberen de Chinese christelijke al plastic bekertjes te vermijden en heeft een islamitisch centrum al zonnepanelen. De gebedshuizen werken graag mee aan de Green Deal, want, zo hoort de krant, in de Koran is verspilling een van de grootste zonden. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I'll be your best-selling fortune teller, selling the future from a spooky wine cellar. Be your working bee, working for the queen. My lord, my lady, I'm driving a Mercedes. Be your criminal, running from a gun. Hold a gun, man, that I was running from. Be your nomad, traveling through no man's land. The road is my home, forever. I'll be a fisherman with my fisherman's hat, telling fisherman's tales to my fisherman's friends. Be a crusader, a space invader, skywalking with my lightsaber. Be an old lady, acting kinda crazy, spending my pension on brandy, going out in sandals in the rain. If I'm the blueprint of a life I could live, can someone help me? If I'm the blueprint of a life I could live, can someone be my blinders or tell me where to begin? U hoorde Blueprint van Kafka. Alles is anders, zo klinkt het deze dagen in en om de Tweede Kamer. Ook vandaag, tijdens de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond. Hey Sheila, goedenavond. Dit zou het eerste echte verkiezingsdebat zijn eigenlijk. Is dat ook zo gegaan, denk je, vind jij? Nou, het is nog even wennen, dat werd wel duidelijk. Want wat me vooral opviel vandaag is dat het debat een soort collectieve politieke zoektocht was. Waarbij de oude zekerheden zijn weggevallen. De coalitie is niet meer. En nu moet iedereen op zoek naar nieuwe vrienden, naar nieuwe meerderheden ook. En zelfs voor sommigen naar een nieuwe rol. En dat begon meteen vanochtend al. Wilders van de PVV, die kennen we als bijna het langst zittende Kamerlid. Op Kees van der Staaij van de SGP na dan, maar die gaat weg. En Kees, je bent de komende maanden gelukkig nog actief hier, zodat ik niet meteen het nestelschap van je hoef over te nemen. Maar daarna vervul ik natuurlijk graag de rol van het staatsrechtelijk geweten van de Tweede Kamer. En iedereen weet, dat is bij mij in goede handen. Ja, daar zagen de meesten de humor wel van in. Wilders als het staatsrechtelijk geweten van de Kamer. Maar dit was wel een veelzeggend begin, omdat het de nieuwe tijden wel schetste. Ja, je zei het, nieuwe verhoudingen, nieuwe meerderheden. De macht is aan de Kamer bij deze miljoenennota. Want het kabinet is demissionair, de coalitie bestaat niet meer. Zijn er al meerderheden in zicht voor bijvoorbeeld het aanpassen van de begroting? Ja, normaal gesproken zijn die meerderheden een vanzelfsprekendheid natuurlijk. De coalitiepartijen houden elkaar vast, steunen samen die miljoenennota. Spreken dan ook van tevoren af wat er nog aangepast kan worden en wat niet. Maar deze keer is het ieder voor zich. De coalitieliefde is voorbij, alles is nu mogelijk. Dat wil zeggen alles wat een Kamermeerderheid wil. En dus is inderdaad de grote vraag, wat wil die Kamermeerderheid dan? Er liggen een heleboel plannen, de benzineprijs niet laten stijgen, het OV niet duurder maken, de arbeidskorting omlaag, de energiebelasting omlaag, het minimumloon juist omhoog. Maar de vraag is ook, is het eigenlijk nog wel aan deze Tweede Kamer om voor de verkiezingen nog grote plannen door te voeren? Klaver van GroenLinks, PvdA, in debat met Hermans van de VVD. Ik vind dat dit soort fundamentele keuzes gemaakt moeten worden door een nieuw kabinet nadat de kiezer op 22 november gesproken heeft. We hebben geen tijd. Er was misschien ooit een tijd waarin we zeiden, een kabinet is demissionair, we wachten op de volgende verkiezingen. Er is geen tijd. Het later staat mensen aan de lippen in Nederland. Ze houden het niet meer vol. En dat betekent niet dat we nu incidenteel weer een beetje pleisters moeten plakken voor volgend jaar, maar moeten doorpakken. Minimumloon verhogen, zorgen dat het openbaar vervoer betaalbaar blijft. De sociale zekerheid eerlijk maken. Dat is aan deze Kamer. Zij zijn demissionair. Zij zijn afgetreden. Wij niet. Deze hele Tweede Kamer niet. Waar 150 niet. En dat is waar ik u op aanspreek. Mevrouw Hermans, ik vind dat wij in dit parlement nu de stappen moeten zetten die nodig zijn om Nederland klaar te maken voor de toekomst. Okay. En u kunt wachten, maar dat gaan wij niet doen. We gaan niet wachten tot die verkiezingen om de volgende stappen te zetten. Mevrouw Hermans. Voorzitter, pleisters plakken slaat echt als een tang op een varken. U heeft mij horen zeggen dat ik vind dat we voor volgend jaar die accijnsverhoging moeten tegengaan. Dat ik vind dat we moeten kijken of het mogelijk is om de energiebelasting te verlagen. Kijken wat we kunnen doen met de kinderbijslag om gezinnen met kinderen die het zwaar hebben te kunnen helpen. En tegelijkertijd zien we dat er onderliggend veel grotere vraagstukken zijn. Ja, en daar moet een antwoord op komen. En snel. Ja, maar niet nu al, want wat je nu al weggeeft, dat ben je natuurlijk voor de formatie straks in november al kwijt. En ze hebben in de Kamer natuurlijk ook een ingewikkelde, want een beetje tegenstrijdige missie. Aan de ene kant wil iedereen zich profileren met verkiezingenopkomst. En aan de andere kant moet er samengewerkt worden, vindt ook iedereen. Want de nood is hoog. En wat daarvan terechtkomt, wat daarvan overblijft, dat moet morgen duidelijk worden. Ja, want er leek eerder deze week wel een meerderheid te zijn om die accijns op benzine niet verder te verhogen. Ja. De benzineprijs niet verder omhoog te laten gaan. Is die meerderheid er nou echt? Is dat vandaag gebleken? Ja, wel als je afgaat op wat de partijen in de eerste termijn van hun inbreng te vertellen hadden. Maar dat geld dat daarvoor nodig is, is nog niet echt geregeld. De VVD had bedacht dat het groeifonds daarvoor gebruikt moest worden. Maar daar wordt ook intern bij de VVD veel kritiek op geleverd. Dus daar kwam Hermans vandaag op terug. Dat geld wordt nog gezocht. Maar de steun is er wel van de BBB, van de SP ook en van de PVV. En dat laatste is interessant, want dat zegt iets over de andere positie van de PVV. Misschien is die positie wel al veranderd op de dag dat Rutte zijn vertrek aankondigde na de val van het kabinet. Want op dat moment, vlak voor het debat over de val van het kabinet, had ook D66 samen met Wilders besproken hoe een motie van wantrouwen in te dienen. En toch hekelde Paternotte van D66 vandaag de nieuwe samenwerking tussen VVD en PVV. 11 jaar lang heeft de VVD gezegd: nee, regeren met Wilders, dat gaan we niet doen. Niet alleen omdat hij onverantwoordelijk is, maar omdat het de rechtsstaat zou ondermijnen. Omdat hij uitspraken heeft gedaan die discriminerend zijn naar honderdduizenden Nederlanders. Wat is dan de boodschap als je na 11 jaar ineens een totaal ander verhaal erover houdt? Al die mensen die zeggen: ik heb ervoor gekozen om een hoofddoekje te dragen. En ik wil niet dat dat verboden wordt. Ik wil niet dat er over mij wordt gezegd dat er minder van mij moeten zijn. Of ik wil gewoon in Nederland kunnen geloven wat ik wil. Mevrouw Hermans. Voorzitter, die uitspraken van de afgelopen jaren, die vond ik moreel verwerpelijk en dat vind ik nog steeds. De woorden van onze partijleider, die ik deel en waar ik ook achter sta, is dat er ook een moment komt hier in Politiek Den Haag dat we vooruit moeten kijken, dat er een nieuw hoofdstuk begint. Daar heb ik een aantal dingen over gezegd. En als het nou gaat over samenwerking met de PVV, ik heb de heer Wilders in eerste termijn iets horen zeggen over samenwerken met de PVV en een telefoontje van u over een motie van wantrouwen. Ja, dat was toch een venijnige uithaal van VVD-fractieleider Hermans. Die werd bekritiseerd om de nieuwe samenwerking met de PVV door Paternotte. Maar die had zelf ook de samenwerking gezocht, vond Hermans althans. Het is duidelijk, ze zijn geen vrienden meer. De campagne is begonnen en iedereen zoekt zo'n beetje de eigen achterban. Ja, en dus profiel oppoetsen. Wat merkte je vandaag in het debat van die behoefte aan dat oppoetsen van je eigen profiel? Ja, dat zit toch in subtiele dingen. Bijvoorbeeld, hoe vaak loopt iemand naar de interruptiemicrofoon? Want hoe meer behoefte aan zichtbaarheid, hoe onbekender de lijsttrekker, hoe meer interrupties. En dan gaat het niet alleen om de aantallen, maar natuurlijk ook om wie er geïnterrumpeerd wordt en wie juist wordt genegeerd. Tegenover wie kun je je lekker profileren, omdat het verschil dan prettig is. Ik laat je daar even een stukje van horen. Dat gebeurde tijdens de bijdrage van Thierry Baudet van Forum voor Democratie. De interrupties die hij kreeg ook. Het ging over een eerdere stelling van Baudet dat de landing op de maan verzonnen is en dat de aanslagen van 11 september 2001 ongeloofwaardig zijn. Het is een extreem onwaarschijnlijk verhaal. Ik weet niet wat er wel bij het Pentagon is gebeurd, maar het is extreem onwaarschijnlijk dat er een vliegtuig het Pentagon is ingestort, omdat er nooit resten van een vliegtuig zijn gevonden. Het is extreem onwaarschijnlijk. Ik geloof het niet, maar ik weet niet hoe het wel is gegaan. Helder, was nog een vraag over maanlanding. Ja, wilt u daar nog op reageren? Ja, de maanlanding, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Hè. Er zijn heel veel extreem merkwaardige dingen aan dat hele verhaal. Ja. Al is het maar dat wij daarna, als het allemaal waar zou zijn, nooit meer daarheen zijn gegaan. Waarom niet? Gevraagd aan de baas van de NASA. Ja. Die technologie is vernietigd. Aha, okay. Interessant. Ik was op dat moment niet op de maan om te controleren of het wel of niet gebeurd is, meneer Wilders. Ja. Maar ik vind het zeer onwaarschijnlijk. Het is een heel... Ja, de heer Wilders. Nou, volgens mij bent u al vrij ver op weg naar de maan. Ja, daar had Wilders opnieuw de lachers op zijn handschel aan. En dan zit iedereen natuurlijk te wachten op het verhaal van Pieter Omtzigt. Is hij al aan bod geweest? Ja, hij was de één na laatste spreker. Dat is hij natuurlijk nu nog op basis van die ene kamerzetel die hij heeft. Had ook heel weinig spreektijd. En natuurlijk zat iedereen wel op hem te wachten, maar hij kreeg niet de eer van veel interrupties. Ze lieten hem gewoon zijn verhaal doen. En Omtzigt maakte wel duidelijk in zijn verhaal dat hij de dagen aftelt tot de verkiezingen. Na 22 november zijn er nieuwe kansen, voorzitter. Want ik ruik verandering. Ik zie de zonnestralen van iets anders doorkomen. Maar begin eens met iets minder spin. Het aantal voorlichters is opgelopen van 5 naar 800. En wil de regering eens beginnen daar 100 FTE van af te halen, dan maken we die kleine stap en dan kunnen we de grotere stappen nemen na 22 november. Ja, en hij zei erbij, na 22 november, als hij dus een grotere fractie heeft, dan krijgt hij meer spreektijd is hij ook eerder op de dag aan de beurt. Maar dat zal hij nog even moeten afwachten hoe dat gaat lopen op 22 november natuurlijk. Morgen, Sheila, hebben we dag 2 van de algemene beschouwingen. En dat gaat toch ook weer anders dan anders? Want normaal gesproken is het alle ballen op Mark Rutte, maar morgen niet. Iemand die zegt dat hij weggaat, die is al een beetje wacht. Hij kon wel een dagje vakantie nemen, grapte hij zelf vanavond. Al te veel moeite zullen ze niet aan hem besteden. En het wachten is toch op de afsluitende termijn van de Tweede Kamer. Want dan komen de moties en dan weten we voor welke plannen er meerderheden zijn en voor welke niet. We gaan het horen. Dankjewel, Wilma Borgman in Den Haag. Chucky's in Love. Van Ricky Lee Jones was dat. En Nagorno-Karabakh, we kennen het gebied vooral omdat er oorlogen over zijn gevoerd tussen Azerbeidzjan, waar Nagorno-Karabakh in ligt, en buurland Armenië. Het conflict leek weer op te vlammen deze week. Leek, zeg ik, want het lijkt dit keer toch anders te zijn. Het zou wel eens definitief beslecht kunnen zijn. Bob Deen van Instituut Klingendaal, welkom. Goedenavond. U kent het gebied goed, hè? U heeft niet zo lang geleden een rapport geschreven over die hele regio, de zuidelijke Caucasus, internationaal wespennest is het ook wel, waar allerlei belangen door elkaar lopen. Nu lijkt na een militaire bliksemactie door Azerbeidzjan een wapenstilstand te zijn afgesproken met de etnische Armeniërs in Nagorno-Karabakh. Maar is deze slag nou definitief geweest? Is het de laatste slag? Is het conflict klaar? Nou, het lijkt er wel op dat dit de laatste keer is dat de etnische Armeniërs proberen om zich militair te verzetten tegen Azerbeidzjan. Ja. Ik denk dat Azerbeidzjan dit moment gebruikt heeft om te laten zien dat zij op elk moment, wanneer ze maar willen, dit conflict militair kunnen beslechten. En dat zij eigenlijk de Armeniërs met het mes op de keel dwingen om nu een overeenkomst te tekenen die eigenlijk meer weg heeft van een capitulatie. De bedoeling is dat dat morgen gebeurt in een stadje dat heet Yevlag, op een hele symbolische dag, namelijk de dag van de onafhankelijkheid van Armenië. Alleen, ja, het is nog te bezien of die hele bevolking van Nagorno-Karabakh zich daarnaar zal schikken. Ja. En wat dat voor hen betekent. Want als u zegt een capitulatie, dan zou dat dus betekenen dat deze enclave Nagorno-Karabakh definitief bij Azerbeidzjan wordt getrokken. Moeten we dat zo zien? Ja, Azerbeidzjan zal het zien alsof een separatistische beweging die onwettig op hun grondgebied aanwezig is, ontwapend wordt en het gebied wordt geherintegreerd in het Azerbeidzjaanse staatsbestel. Dus dat is de formele positie. De etnische Armeniërs zullen dat heel anders zien. Want dit is het land waar zij al niet decennia, maar eeuwen wonen. En zij vrezen natuurlijk voor hun toekomst. Zij vrezen wat er zal gebeuren met hun taal, hun cultuur en hun religie. Ja, want er wonen ongeveer 150.000 mensen in Nagorno-Karabakh. Ja, het zullen er nu een stuk minder zijn. We horen vaak het getal 120.000, maar ik denk dat er al wat meer al vertrokken zullen zijn. En wat is hun lot? Want u zegt, ze zullen zich afvragen wat hun lot is. Zullen ze daar moeten weggaan? Zullen ze gedwongen worden om te assimileren? Wat zal er gebeuren? Ja, ze staan voor een hele moeilijke keuze. Dus ik denk dat hun primaire zorg, dat is wat je in ieder geval vandaag zag, is voor hun fysieke veiligheid. Mm-hmm. Zij hebben redenen om Azerbeidzjan te vrezen. Want er zijn in de geschiedenis meerdere keren etnische zuiveringen geweest. Zowel van Armenië op etnische Azerbeidzjanis in de gebieden rondom Nagorno-Karabakh, maar ook door Azerbeidzjanis tegen Armeniërs. Dus er is een lange geschiedenis van wederzijds geweld en ontmenselijking. Dat is een woord wat voor mij belangrijk is. Als je kijkt hoe er in de media en in de politiek door beide landen over de ander wordt gesproken, dat is wel precies het taalgebruik wat je zou associëren met een etnische zuivering en met geweld. Dus de vrees zal heel groot zijn, ten eerste voor fysieke veiligheid. En ten tweede zal de vrees groot zijn over hoe zij moeten functioneren in een land, Azerbeidzjan, dat nou niet bepaald bekend staat om zijn hoge democratische tradities en zijn grote respect voor mensenrechten en minderhedenrechten. Dus zij zullen ook vrezen hoe dat dan in de praktijk zal werken. Ja. Worden alle plaatsnamen hernoemd? Moeten zij een andere taal gaan spreken? Hoe moeten zij zich aan die hele strenge Azerbeidzjaanse wet gaan houden? En zal het buurland Armenië dit over zijn kant laten gaan? De Armeense bevolking heeft nauwe banden met de bevolking van Nagorno-Karabakh. Er zijn familiebanden, er zijn vriendenbanden. Het is etnisch dezelfde groep. Dat laten ze toch niet zomaar over hun kant gaan? Nee, dat is het hele pijnlijke ook voor Armenië, waar dit al echt een nationaal trauma is. Inderdaad, Armenië heeft een lange traditie van steun aan Nagorno-Karabakh. Vanwege etnische verwantschap, maar ook politieke en militaire steun. En daar is deze regering van premier Pashinyan mee gestopt. En waarom? Hij heeft ook gezegd, ik zal geen troepen sturen om Nagorno-Karabakh te helpen. Dat is omdat hij vreest dat als hij daaraan begint, dat hij terechtkomt in een grotere interstatelijke oorlog tegen Azerbeidzjan. Want ook dat is al een paar keer op het randje van echt een grote oorlog geweest. Azerbeidzjan is een paar keer al het Armeense grondgebied binnengetrokken. En heeft bepaalde historische claims geuit op ook het zuiden van Armenië zelf. Want ja, het is lastig voor de luisteraars. Die hebben natuurlijk geen kaart voor zich. Het is een eigenaardig en ingewikkeld gebied. Maar er is ook nog een Azerbeidzjaanse exclave. Die heet met nog een moeilijk woord Nakhchivan. En wat Azerbeidzjan van Armenië eist, is een doorgangsweg. Zodat zij over land van hun ene deel grondgebied naar hun ander deel grondgebied kunnen. En Armenië is heel bang dat Azerbeidzjan dat zal aangrijpen om ook maar het hele zuiden van het gebied te bezetten. Dus men legt zich erbij neer. Daar zal het op neerkomen. Uit vrees voor een groter militair conflict. Maar dat wordt de regering van Pashinyan door met name de politieke oppositie, maar ook mensen met emotionele verwantschap met Nagorno-Karabakh natuurlijk niet in dank afgenomen. En we zien ook demonstraties tegen hem. Ja, nou is dit een klein gebied, of relatief klein gebied moet ik misschien zeggen. Desondanks is het ook een geopolitieke speelbal. Hè? De machtsblokken hebben zich ermee bemoeid. Waarom? Wat is het belang wat daar speelt internationaal? Ja, de Caucasus, een fascinerend gebied vanuit geografisch en geopolitiek oogpunt. Het is echt een kruispunt. Het is zowel voor belangrijke handelsroutes van oost naar west, de zijderoute en dergelijke, als voor routes van noord naar zuid. Dus een verbinding tussen Iran en Rusland bijvoorbeeld. Dat loopt allemaal door de Caucasus. En het is ook nog een heel strategisch gelegen bergketen die historisch altijd de grens was waar verschillende rijken elkaar ontmoeten. Het Russische Rijk, het Ottomaanse Rijk en het Persische of het Iraanse Rijk. En die drie landen, dus Rusland, Turkije en Iran, die strijden ook om invloed daar. En Rusland probeert daar de hoofdrolspeler te zijn, wat het sinds de Sovjet-Unie-tijd ook was en deels ook in het Russische Rijk. Maar inmiddels proberen ook de Europese Unie en de Verenigde Staten hier voet aan de grond te krijgen. Dat hebben ze al in buurland Georgië, waar de EU heel aanwezig is. Georgië wil ook graag bij de EU en de NAVO. Maar nu inmiddels wendt ook Armenië zich meer tot de Europese Unie en tot de Verenigde Staten. Hebben zelfs geoefend met Amerikaanse troepen. Ja, en dit is precies waar het nu over gaat. Rusland is bang om nog meer invloed te verliezen in de regio en zet Armenië heel zwaar onder druk. En ik vermoed dat Rusland dit met Azerbeidzjan heeft afgestemd, wat er nu gebeurt. Nou hadden de gewelddadigheden gisteren meteen ook impact op het internationale vliegverkeer. Want die route over die zuidelijke Caucasus is een belangrijke vliegroute. Ik ga hierover doorpraten met Joris Melkert. Hij is luchtvaartdeskundige verbonden aan de TU Delft. Goedenavond, meneer Melkert. Goedenavond. Nou, de KLM had vluchten geschrapt uit voorzorg naar Azië vanwege die spanningen die er waren eerder deze week. Ze zouden voor de rest van de week ook hun vluchten uitvoeren via een andere route, maar komen daar nu op terug na deze wapenstilstand. Vond u het verstandig dat KLM besloot om dat niet te doen, even? Ik vond het heel verstandig. We hebben boven Oekraïne met MH17 gezien hoe goed dat mis kan gaan. Ja. Kijk, de koninklijke route is eigenlijk als er ergens in een land ellende is, dat je dan als land zelf je luchtruim sluit. Zeggen, jongens, het is gewoon niet veilig, we weten niet wat er kan gebeuren. Nou, maar dat wordt bijna nooit gedaan. Dus dan komt toch de beslissing neer bij een luchtvaartmaatschappij. En had KLM nu gewoon gezegd uit voorzorg, wij doen het gewoon even niet, we nemen dat risico niet, vind ik echt een hele goede beslissing. Ja, nu komen ze er toch weer op terug. Ik kan me voorstellen dat het ook heel een hele dure grap is om te vliegen. Nou ja, op de routes naar Azië moet je sowieso tegenwoordig al een enorm rente omvliegen. Als je bijvoorbeeld van Amsterdam naar Japan wil vliegen, dan vlieg je normaal gesproken over wat noordelijke route, Finland, de bovenkant van Rusland. Of naar China vlieg je wat lager over Rusland heen, maar gaat altijd over Rusland heen. Ja, dat kan nu al niet meer. Dus nu veel van die routes gaan over wat zuidelijke route, via Turkije inderdaad. En dan die Caucasus, dus Georgië, Armenië, Azerbeidzjan. En dan verder richting China of Japan. Nou, dat gaat nu nog een beetje lastiger worden als je nog verder om moet vliegen. Ja, en als het, ze gaan nu dan toch wel weer over die zuidelijke Caucasus vliegen. Maar er zijn niet zoveel vliegroutes meer over. Hè? Want er is ook nog conflict boven Syrië. Er is conflict in delen van Afrika. Wordt het niet heel druk in de lucht? Nou ja, dat kun je echt wel zien. Een mooie manier om dat te bekijken is via een website als FlightRadar24. En dan zie je dat Oekraïne is helemaal leeg, Syrië is helemaal leeg, Afghanistan is helemaal leeg eigenlijk qua luchtverkeer. En je ziet dat er heel veel verkeer via die route gaat over Turkije en dan die echt nauwe corridor door die Caucasus heen. Want daarboven heb je Rusland, aan de onder heb je Iran, waar ook niet iedereen tevreden mee is. Dus dat is gewoon een heel lastige route. Ja, op een gegeven moment zit hij gewoon wel vol. Ja, het wordt een soort vliegtuigfile bijna. Nou is het dus een eigenstandige verantwoordelijkheid van luchtvaartmaatschappijen om te besluiten wat ze wel of niet doen. KLM had dus eventjes besloten, we doen even niet over die zuidelijke Caucasus, nu weer wel. Hoe wordt dat bepaald? Is dat iedere luchtvaartmaatschappij voor zich die bedenkt, nou, ik ga hier vliegen of niet? Nee, in principe is het de piloot die verantwoordelijk is. Hij of zij neemt de verantwoordelijkheid voor alle passagiers aan boord. Maar goed, je kan niet verwachten van een piloot dat hij een overzicht heeft van alle ellende in de hele wereld. Dus er is dan een operationele afdeling voor die afwegingen maakt. Die ook waarschijnlijk zeer regelmatig praat met inlichtingendiensten. En dan zeggen, nou, okay, nu is het even niet veilig. Kijk, nu is er een wapenstilstand, nu is het wel weer acceptabel. Dat is echt ja, een hele nauwkeurige afweging die je echt als individuele luchtvaartmaatschappij gaat maken. Dank u wel, Joris Melkert. En hartelijk dank, Bob Deen. En nou een heel ander onderwerp. De grote onrust bij voetbalclub Ajax. Bij AT5 verwoorden twee echte fans, Kale en Kokkie, het zo. Ik zou niks liever willen als alleen maar een Hosanna-verhaal hier afsteken. Niks is erger dan een heel seizoen of een half seizoen je club afzeiken. Alleen maar mooie dingen gaan zeggen en alleen maar positief willen zijn. Maar je wil dat dingen wel benoemd worden zoals ze benoemd moeten worden. Alleen het is op dit moment gods onmogelijk om iets positiefs op dit moment uit te spreken. Om de doodeenvoudige reden dat Ajax dood en dood ziek is. En zolang er geen dokter komt. Nou, Ajax is geen gewone club. Die club is beursgenoteerd. En dus zijn er ook aandeelhouders die wat te verliezen hebben. Hoe ver reikt hun invloed op de gang van zaken bij de club? Ik ga erover spreken met Gerben Everts. Goedenavond. Goedenavond. U bent directeur van de VEB, van de Vereniging van Effectenbezitters. Nou, onthulde NOS Sport gisteren dus dat de nieuwe technisch directeur Sven Mislintat mogelijk zelf financieel heeft geprofiteerd van een speler die hij heeft gekocht voor Ajax. Hij kocht deze zomer overigens een heel legioen aan spelers. Nou, bij een normaal bedrijf, zeg ik even tussen aanhalingstekens, zou je verwachten dat bij nieuws over een mogelijke belangenverstrengeling aan de top, dat het de beurskoers instort, aandeelhouders opheldering eisen. Gebeurt dat ook bij Ajax? Nou, voor een deel wel. Ja. Luchtruim boven Amsterdam kan open blijven. Zo erg is het conflict ook niet. Maar er is zeker spanning op de lijn. En zeker de laatste transfers van Sosa, die wordt nu in ieder geval onderzocht. Ja. Omdat er betalingen zijn gedaan aan zaakwaarnemers, waar ook de betreffende technisch directeur Mislantat een connectie mee had. Een zakelijk belang bij had. Hè? Een zakelijk belang. De connectie is ooit gemeld omdat ze beide in zijn bedrijf zitten. Mm-hmm. Waar de data-analyse van de spelers in plaatsvindt. En daar heeft de Raad van Commissaris van Ajax blijkbaar goedkeuring voor gegeven. Maar ze hebben geen flauw idee gehad dat ook daadwerkelijk met belangenverstrengeling, blijkbaar, spelers zijn opgekocht. En dat moet nu worden onderzocht. Exact. En kunnen aandeelhouders rechtstreeks invloed uitoefenen op het personeelsbeleid en bijvoorbeeld het vertrek van Mislintat afdwingen? Bij een normaal beursgenoteerd bedrijf kan dat wel. Ja. Maar Ajax is een zogenaamd structuurregime. Mm-hmm. En dat betekent dat de commissarissen de bestuurders benoemen. Nee. En ook de commissarissen elkaar benoemen. Daar komt het op neer. Dus de aandeelhouders hebben niet zoveel te vertellen? Nee, en zeker niet bij Ajax. Omdat je hebt de vereniging Ajax. Ja. Dat zijn een aantal geselecteerde leden. Mm-hmm. En die bepalen 73% van de stemuitslag tijdens de aandeelhoudersvergadering. Nou, klaarblijkelijk zijn die vanavond bij elkaar gekomen. Gelet op de situatie. Ja, en die hebben echt wel een stem hier om de commissarissen aan te zetten om actie te nemen. Ja, dus komt echt neer op die ledenraad als groot aandeelhouder. En daar komt het bij Ajax op neer. Ja. Bescherming. En die ledenraad die kan wel bijvoorbeeld zeggen, wij willen dat iemand weggaat of wij vinden dat iemand niet te handhaven is. Ja en nee. Ze hebben informeel heel veel mogelijkheden. Mm-hmm. Maar het is in principe de Raad van Commissarissen staat het vrij om het voor te leggen aan de aandeelhoudersvergadering ter informatie. Maar op dit moment, laten we het even beschouwen, bij een normaal bedrijf zal de Raad van Commissarissen zeggen, ons valt ook wat te verwijten. Of wij stappen op, of we schorsen ons tijdelijk in onze hoedanigheid, lopende het onderzoek. Ja, dat zou ook hier eigenlijk op de route van de Raad van Commissarissen liggen. Ja. Nou, spreken fans en voetbalcommentatoren al snel van, het is een chaos bij Ajax. U bent liefhebber, geloof ik, hè, ook? Zeker, ja. Maar u kijkt ook met de blik van een belegger. Zou u dit als een chaos kwalificeren? Nou, het is niet de eerste keer dat Ajax in het nieuws komt vanuit een ondoorzichtige bestuursstructuur. Overmars is ontslagen vanwege die gekke plaatjes die hij stuurde. Daarna Van der Sar is opgestapt. Toen kwam er ad interim een nieuwe bestuurder. Het is heel onduidelijk wie nu waarvoor verantwoordelijk is. En wat heeft Mislintat eigenlijk heel slim gedaan? Die heeft gedacht, oké, daar is een heel ondoorzichtige structuur. Ik heb het alleen recht in het aannemen of het kopen van de spelers. Ik ga dat doen. Ik stem dat met niemand af. Eén iemand mag meekijken. Voor de rest heeft het hele bestuur niks daarover te zeggen. Ja, en dan is natuurlijk de chaos compleet. Dan gaan er rare dingen gebeuren en daar kon je op wachten. Ook een beetje de kat op het spek binden dan. Zeer zeker. Als er een soort vier ogen principe is de hele tijd bij al die transacties. En dat is ook verwijtbaar. Dat is verwijtbaar richting zijn. Hij is nog niet de technisch directeur formeel, maar hij is het in feite wel. Maar ook de medebestuurders en ook de Raad van Commissarissen hadden veel eerder op moeten treden wat ons betreft. En daar zullen we ook vragen over stellen. Zij hebben aangekondigd dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar deze situatie. En dan zouden alle transfers van Mislintat uitgezocht moeten worden wat ons betreft. Maar ook echt onafhankelijk. Dus onafhankelijk van het bestuur en onafhankelijk van de Raad van Commissarissen. Dat zou moeten. Dus echt een extern onderzoek. Ja, en dat ook bestuurders en commissarissen zelf onderwerp van het onderzoek zijn. Waar hadden ze op moeten treden? Waar hebben ze goedkeuring voor gegeven? En waar hebben ze niet opgetreden terwijl ze dat wel hadden moeten doen? Ja, nou is opmerkelijk dat het aandeel Ajax het helemaal niet zo slecht deed vandaag. Het steeg zelfs. Hoe verklaart u dat? Is het een beetje een liefhebbersaandeel? Of komt dat door dat die groot aandeelhouder zo'n groot percentage van de aandelen heeft, dat verder ook niet veel uitmaakt? Nee, er zijn eigenlijk denk ik een paar redenen. Eén is dat de koers wel heel laag staat. Het heeft ooit op €20 gestaan. Het staat nu onder de 10, 9 en een beetje. Dus voor de bodemvissers, zoals het als aandeelhouders noemen, is het nu een kans dat je denkt, ja, na alle resultaten in de competitie, erger kan het niet. Dus vanaf nu is the only way is up. Bodemvissers, ja. Ja, morgen moeten ze tegen Olympique Marseille. En ik hoop van harte dat ze winnen. En Olympique staat ook erg onder druk. Want die heeft dezelfde problemen als Ajax. Misschien nog wel meer. Oftewel, de kans dat Ajax daar toch doorheen glipt is wat groter geworden na alle ophef vandaag over Olympique Marseille. En dat kan het ook zijn. Dat aanhouders denken, hey, er is kansen in de Europa League om toch een ronde verder te komen. Ja, dus als ze winnen van Olympique Marseille morgenavond, Of van Feyenoord zondag. Dan is de kous misschien wel weer af en gaat het weer prima. Nou ja, iedereen rekent erop dat men niet wint. En als ze dan gelijk spelen of winnen, dan is het een meevaller. En dan ja, dat kan de koersverklaring ook een beetje de koers verklaren. Een enorme meevaller. Gerben Evert, hartelijk dank voor uw aanwezigheid. De Smiths, William, it was really nothing. En we staan stil bij het onverwachte overlijden van Erwin Olaf. Als fotograaf was hij beeldbepalend voor de Nederlandse en de internationale fotografie in de afgelopen decennia. En we doen dit met twee gasten die Erwin Olaf van dichtbij kenden. Bij mij in de studio zit Mattie Boom, conservator van het Rijksmuseum. U heeft met Erwin Olaf zijn hele archief doorgespit, hè, in 2018... Hoe ging dat doorspitten van het archief? Nou, Erwin was al lang bij het Rijksmuseum betrokken. En hij wilde graag zijn oeuvre aan het Rijksmuseum overdragen. Dus een fotocollectie, dat is kwetsbaar goed. Kan je niet heel veel aan het licht blootstellen. En er moet goed voor gezorgd worden. En nou ja, hij wilde een keus doen met ons samen. En dat hebben we vanaf dat moment, 2017, 2018, gezamenlijk gedaan. Dus heeft hij bepaald die serie, die foto wel, die foto niet. En zo zijn we gekomen tot een hele mooie representatieve selectie. Ja, en het was een waanzinnige tentoonstelling met schilderijen die rijmden met zijn fotowerk. Aan de telefoon heb ik ook Hans van Manen, choreograaf. Ja, het was om 11:45. U was... Goedenavond, meneer van Manen. Wat zegt u? Goedenavond, Hans van Manen. Goedenavond. U bent in de uitzending, ja. Ja. U heeft jarenlang opgetrokken samen, hè, met Erwin Olaf. U was vriend, mentor, alles. Wat betekende hij voor u? Dat is altijd een moeilijke vraag, hè. Dat moet ik bijna zeggen, alles. Wij hadden een buitengewoon bijzondere vriendschap. En die heeft 42 jaar geduurd. En dat begon toen Erwin zijn eerste foto maakte en ik mijn eerste foto maakte. Tot het moment dat we in de laatste tentoonstelling op de Prinsengracht gezamenlijke tentoonstelling hebben gemaakt. Ja. En dat is wat daar tussendoor allemaal gebeurd is, is natuurlijk een buitenvertrouwelijke vriendschap. We hebben elkaars werk even en altijd laten zien. We mochten er alles over zeggen wat we ervan vonden. En dat vonden we alle twee de grootste zaak ter wereld. De fotografie is natuurlijk de basis geweest van de vriendschap. Maar ja, vriendschap gaat veel verder. En wij hadden dus Henk Krant, mijn partner, en ik hadden een buitengewone lieve en diepgaande vriendschap met hem. Dus u begrijpt dat dat voor ons een behoorlijke slag is. Ja. We zijn er nog niet overheen. Ja, nee, dat begrijp ik volkomen. Ik zit hier in de studio met Mattie Boom van het Rijksmuseum, hè, die met hem die prachtige tentoonstelling heeft gemaakt, onder meer van die schilderijen die rijmden met zijn fotografie. Wat is voor u zijn favoriete werk? Wat vindt u het mooiste wat hij heeft gemaakt? Daar kan ik geen antwoord op geven. Mij wordt altijd gevraagd, wat is uw mooiste ballet? Ook daar kan ik geen antwoord op geven. Ik ging altijd verder dan de vraag. En dat wordt voor Erwin was dat precies hetzelfde. Als je Erwin had gevraagd, wat is je mooiste foto, had hij daar geen antwoord op kunnen geven. Want hij was altijd bezig om de volgende foto te maken. Er kwam altijd een nog mooiere. En voor u, Mattie Boom, wat is voor u zijn mooiste werk, zijn beste werk? Nou, ik kan ook niet zomaar één foto uitkiezen. Ik vind het een fantastisch oeuvre en zo'n creatief iemand die nog zoveel plannen had. En bij ons is dat Niels ook heel hard ingeslagen, vanmiddag laat. En ik waardeer dat oeuvre heel erg. Ik ben heel erg blij dat wij het in het Rijksmuseum hebben. En ik zie de overeenkomsten tussen zijn werk en de schilderijen die wij op zaal hebben hangen uit de 17e eeuw. En dat is gewoon heel mooi om te zien. Dat zijn een soort doorgeefluiken, schakels. En nou ja, hij heeft als jongetje bij ons in het Rijksmuseum rondgelopen en was toen eigenlijk al dol op Rembrandt. En dat werk ademt dat. En dus dat vind ik heel mooi werk. Maar heel veel van die honderden andere foto's, die zijn ook fantastisch. Het is gewoon een heel goed oeuvre. Ja. En daar gaat het uiteindelijk om. Ja, en u zegt hij heeft als jongetje rondgelopen in het Rijks en daar begon die inspiratie. Meneer Van Manen, sprak u daarover met hem? Over die inspiratie die hij haalde uit die schilderijen als klein jongetje al? Heb ik het nooit met hem over gehad, nee. We hadden het alleen maar over de foto's die we maakten. Nu maak ik een hele tijd geen foto's meer, maar hij had van mij een hele hoop foto's. We hebben altijd geruild. Ik denk dat ik van hem wel 100 foto's heb. En toevallig dat we die een maand geleden nog even doorliepen. En allemaal prachtige foto's. Ook dingen die je helemaal niet meer herinnert dat hij die gemaakt had. En die komen dan tevoorschijn. En dan zie je dat hij altijd een buitengewoon goed fotografisch geweest. Het was zo dat hij in het begin werd hij helemaal niet zo geweldig gevonden, hoor. Daar konden wij met z'n tweeën ook over hebben. Dat kon ons allemaal geen moe schelen. Maar die mensen hebben wel allemaal ongelijk gehad. Gekregen. Ja, nee, hè, want Mattie Boom, het heeft inderdaad even geduurd, hè, voordat de waardering kwam. Ja, ik bij sommigen wel en bij anderen niet. Alle grote kunst. En zag u het meteen? Ik denk wel dat ik meteen zag dat dit iets bijzonders was. En hij deed natuurlijk ook iets heel anders dan heel veel fotografen. En hij zei zelf altijd, als ik naar buiten wil kijken, zet ik het raam wel open. Ik hoef daar geen foto van te maken. Ik wil mijn eigen werk maken en mijn eigen werk regisseren. En dat deed hij tot in de puntjes. En dat maakt het ook heel bijzonder, die reeksen die hij bedacht, die thema's die hij bedacht. En ja, dat is grote kunst. En dat sommige mensen het misschien aanstootgevend vonden, of dat weet ik allemaal niet. Dat ik vind dat er helemaal niet toe doen. Het is topkwaliteit en een groot kunstenaar. En meneer Van Manen? Ja. Vond u het scabreuze wat ook in zijn werk zat, het naakte, dat vieren van dat lichaam, wat vond u daarvan? Ik deed precies hetzelfde. En laten we het even makkelijk zeggen. Stoute foto's en andere foto's, allemaal Allemaal fantastisch. Hij heeft ook, hoe heet het, werk gemaakt. Commercieel werk gemaakt. Hij zei ooit tegen ze, het lijkt me best wel als jij een fototentoon van maakt. En dan zei ik tegen, ja, dat doe ik zeker. En dan komt je commerciële werk tussen. Want wat hij ook maakte, het was een eigen visie. Een visie die niemand anders had. En dat was zo persoonlijk. En daar kon je niet anders dan er gewoon achter te staan. Ja. Ik vond enkel een foto van hem, wat voor foto het ook was. Het was een goede foto of geen goede foto, klaar. Ja, is dat zo, Mattie Boom? Is een commerciële werk ook museumwaardig? Ja, tuurlijk. Nou en of. Tuurlijk, ja. En als je terugkijkt in de eeuwen... dan hebben we heel veel werk van commercieel werk ook van fotografen als, noem de grote namen maar op. Nou ja, Rembrandt, dat is minstens zo interessant, ja. Ja. Ja. Ja, meneer Van Manen, u wilde wat zeggen. Nee, ik zei, dat geldt voor Andy Warhol ook. Ja. Die heeft ja. heel veel commercieel werk gemaakt, onbetaalbaar. Ja. Ja, dat hangt nu ook allemaal in musea. Wat gaat u het meest aan hem missen, meneer Van Manen? Dat hij er niet meer is. Ja. Dat hij er niet meer is. Ja. Dat ga ik het missen. Ik was buitengewoon aangedaan vandaag. Ik kon het niet geloven. Want we hadden natuurlijk nog gesproken. En we zijn ook steeds naar het... ziekenhuis geweest, dat hebben we gedaan. En dan eindelijk na jaren en na 5 weken in het ziekenhuis op een kamer gezeten te hebben om te horen of die longen er waren. Toen mocht hij 14 dagen naar huis en in die 14 dagen hoorde hij plots ja, er zijn longen. En die longen heeft hij gekregen en die longen gingen een week fantastisch en dan krijgt hij dan overlijdt hij plots. En dat is al bij elkaar niet... bevatten als je elkaar zo goed kent. En als je zijn blijheid had gehoord over die nieuwe longen, waar hij zo lang verlangd heeft, want dan kon hij gewoon weer doorwerken. En dat is hem nu allemaal afgenomen. En, ja. en daar ben je vooral mee bezig. Ik ben niet met zijn fotografie bezig. Ik ben alleen maar bezig met hem. Dank u wel, allebei. Dank u wel, Mattie Boom. En dank u wel, Hans van Manen. En dit was Het Oog. Morgen zit hier Lucella Carrasso. Straks op deze zender Femke van der Laan met Nooit meer slapen. Ik wens u een fijne nacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Niet alleen voor nieuwe hypotheken. Bij ons kun je ook hartstikke soepel de huidige hypotheek en gunstige rente mee verhuizen naar je nieuwe woning. Ben je adviseur of wil je je rente mee verhuizen? Bekijk onze verhuisregeling op opvion.nl/doorstromers. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Oh, voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... eboekhouden.nl. Ik wil echt zo graag een keer naar Vietnam. NRV. Oh, ik het liefst naar Cambodja en Laos. Dat kunnen we perfect met elkaar combineren. NRV. Ja, doen we een rondje Vietnam, Cambodja en Laos. Geweldig idee. NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. eboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mens en relatie.nl.